Mulțumesc și eu pentru că ați acceptat să gândiți acest eveniment. Este vorba despre o dezbatere privind starea actuală și viitorul cercetării din România, organizată de Asociația ADA a Cercetătorilor Români. Care, într-adevăr, are sediul la Cluj, dar cuprinde cercetători din toată lumea, majoritatea fiind chiar din străinătate, cercetători români care lucrează la străinătate, organizată de asemenea de Forum Academic Român și Universitatea Alexandru Ioan Cuza, gazda noastră. În cadrul proiectului Transparență și Obiectivitate în Administrarea Cercetării din România, este vorba despre un proiect finanțat de Uniunea Europeană prin programul PARE și de la de Asociația ADASA. Programul este cel pe care îl vedeți. În primul rând vom face o prezentare a stării actuale a cercetării din România. Vom lua cuvântul domnul Gheorghe Popa de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, prorector, domnul Bogdan Sfânescu, directorul Institutului ONI, domnul Ion Durna, proiectul responsabil cu cercetare de la Universitatea Tehnică și domnul Nicolae Sucur de la Forumul Academic Român. Iar ulterior va urma o sesiune de discuții în care vă rog pe fiecare dintre dumneavoastră care consideră că are ceva de spus legat de problemele cercetării din România, dar mai ales de despre soluții posibile pentru rezolvarea acestor probleme. Deci vă rog să luați cuvântul. În cadrul prezentării mele voi prezenta un pic câteva statistici care reflectă situația actuală a cercetării. Voi încerca să vorbesc despre câteva cauze mai importante ale istoriei actuale și voi încerca să vorbesc despre câteva soluții posibile pentru rezolvarea problemelor actuale. Se știe că România are o performanță a cercetării științifice care se bază printre ultimele țări din Europa, cel mai des pe ultimul loc. De exemplu, după numărul de citări a articolelor științifice din România raportat la populație, România se situează pe locul 74 în lume, având o performanță similară cu Turcia, Jamaica, Belarus, Brazilia, Botswana și Mexic. După numărul de articole ASI raportat la populație, România este pe locul 69, o performanță similară cu Africa de Sud, Iordania, Ucraina, Turcia, Olandeze, Zimbabwe și Oman. Deci, țări care putem considera lumea pe sau, în mod normal, considerăm mai puțin dezvoltate decât România. Și ca reper cantitativ, media pe ultimii 10 ani a producției științifice românești a fost de 894 de articole RCI la 1.000.000 de locuitori, în ce media Uniunii Europene este de 7.000 și ceva de articole, iar media celor 10 țări intrate acum câțiva ani în Uniunea Europeană este de 3.403 de articole, deci un număr aproape de 4 ori mai mare decât performanța României. Și, mă rog, și graficul acesta lucrează la același lucru, deci se vede că România este pe un loc deloc de onorabil în urma multor țări europene și chiar în urma multor țări est-europene. A fost situația și în privința brevetelor de invenție, deci ca și în cazul publicațiilor științifice instituție principală internațională indexată de RCI. România are o performanță foarte slabă, de exemplu, în figurile pe care le puteți vedea, este reprezentat numărul de cele de brevete trecute la Oficiul European de Brevete raportat la populație. Se vede din nou performanță de câteva ori mai mică decât cea, de exemplu, a celor 10 țări majoritate este europene care a intrat acum câțiva ani în Uniunea practicii european de inovare, care este un indice compozit realizat pe baza multor indicatori. România ocupă pe ultimul loc în Europa înaintea Turciei. În privința fonte de exporturi de produse high-tech în totalul exporturilor, România din nou are o performanță de câteva ori mai mică decât media Uniunii Europene, reușind totuși să te avanțezi de câteva țări, cum ar fi Polonia, Lituania, Bulgaria, Islanda și Turcia. Și o generație mai tânără, care, mă rog, în liceu, în școală, a fost învățat că România are o tradiție științifică foarte bună, am descoperit oarecare surprindere că decalajul pe care România are în cercetare față de țările vecine este istoric, provenind de dinainte Revoluției. Deci, în acest grafic se vede ponderea producției științifice a unor țări, producția științifică mondială raportată la populație. Linia corespunzătoare a României este cea, mă rog, cu roșu. Și se vede că performanța slabă provine încă din anii 80, de la care începe graficul. Performanța a avut o ușoară creștere în perioada post-comunistă, dar totuși nu suficient de mare care încât să recupereze decalajele existente. Și în timp ce, după cum se vede, anumite țări, cum ar fi Slovenia, a avut creșteri mult mai mari decât România sau alte țări europene. Creșteri de care am avea și noi nevoie pentru a recupera decalajul. O cauză posibilă este evidență finanțare. Deci fie că, de exemplu, procentul alocat de la bugetul de stat pentru cercetare, procentul din PIB, a fost mult prea mic față, de exemplu, de normele europene în România în ultimii ani. Acest grafic este venit de situația din 2003, în care România apare pe ultimul loc construită de țări europene, cu 0,16% din PIB alocat cercetării. Evident, știm că în ultimii câțiva ani situația s-a îmbunătățit foarte, în punctul semnificativ. De exemplu, în 2007, procentul din PIB alocat la bugetul de stat cercetării va fi de 0,5%, ceea ce ne situează deja în un loc mai bun în un astfel de clasament, că pun să identificare acolo încolo. Faptul că subfinanțarea este o cauză a performanței slabe a cercetării este arătat și de faptul că dacă raportăm numărul de articole ce ai produs de o singură de țări la cheltuielile totale de cercetare și dezvoltare, România are un loc foarte bun. Împreună cu sute de alte țări este europene, cum ar fi Bulgaria, Slovacia, Estonia, Lituania, Polonia, Ungaria. Deci, într-adevăr, subfinanțarea este o cauză, dar o altă cauză importantă este și alocarea ineficientă a fondurilor. De exemplu, conform unui studiu pe care l-am făcut, mai puțin de 53% din directorii proiectelor finanțate prin programul CE, modulul 1, care este programul în care se finanțează cele mai importante proiecte de cercetare de la bugetul de stat. Deci, dacă sunt de 50% din directorul acestor proiecte, au publicat cel puțin un articol în acea în 55 ani. Acestea fiind proiecte prin care care beneficiază până la aproximativ 400.000 de euro pe proiect. Deci, iată, există un risc destul de mare ca mare parte din aceste fonduri să nu fie să nu ducă la rezultate, în vedere că deci, anterior obținerii proiectelor de domnul nu au avut rezultate în cercetare. Ceea ce este și mai grav este că și 43% din directorii proiectelor nefinanțate au publicat cel puțin un articol aici în 5 ani. să te zic că o serie de proiecte care nu au fost finanțate, dar cel puțin care au direct sau care au rezultate în cercetare la nivel internațional anterior. Conform unui alt studiu pe care l-am făcut prin verificarea prin sondaj a surselor de finanțare declarate în sute de articole cu autori români înregistrate la ICI, a rezultat că doar 7% din producția științifică românească este finanțată din granturi guvernamentale, respectă PNCTI, în timp ce 38%, deci o fondare mult mai mare, este finanțată de agenții din sănătate, iar 59% din aceste articole sunt finanțate prin eforturi instituționale și proprii, procentaje pe aproximativ același cu cel din alte țări. Ceea ce arată că producția științifică românească vizibilă internațională, cât este, se datorează într-o măsură semnificativă faptului că cercetătorii români se duc și lucrează în alte țări sau colaborează cu cercetători din străinătate. De exemplu, 5% din articolele sunt cu autori români, au și colaboratori străini. Ne-am mai făcut am lăsat un chestionar prin care am cerut cercetătorilor să spună care sunt, după părerea lor, problemele sistemului cercetării. Au răspuns aproximativ 160 de persoane și am lăsat în mod liber să spună care sunt aceste probleme, fără să îi direcționăm cumva, și rezultatele au fost că temele cele mai des abordate de cercetători au fost problema evaluării subiective, problema burocrației excesive și lipsa unei strategii coerente în administrarea sistemului cercetării din România. Ca exemplu al evaluării subiective, se știe că chiar și în acte oficiale, un articol ICI este echivalat cu 36 articole în revistă românești. Se știe că, în general, sunt făcute și excepții, articolele ICI trebuie să respecte niște standarde minime de calitate pentru a fi acceptate în acele reviste, în timp ce există multe reviste românești în care nu sunt de suficient suplit articolul și este acceptat aproape automat. Și noi am făcut un mic studiu care arată că, în general, reviste românești nu au scopul de a disemina informația științifică așa cum ar trebui să aibă astfel de reviste, ci în general ele au scopul pur și simplu de a fi un loc în care să poți să pui ceva pe care să poți spune un felul inclusiv sau să justifici devirea anumitor sume de exemplu din grante. De exemplu, 79% din revistele românești de categorie B, conform CNCSI, deci care, conform CNCSI sau ipoteza de recunoaștere internațională, nu pot fi găsite în bibliotecile cercetătorilor universitare din București, Iași și Cluj, și nici online, ceea ce înseamnă că ele, practic, nu îndeplinesc nici măcar la nivel național funcția de diseminare informației științifice. Practic, multe din aceste reviste nu pot fi găsite. Chiar dacă trei, din asumță, că să vezi ce articol a fost publicat în ele. Ca exemplu al unei birocrație excesive, se știe că pentru o simplă achiziție sau o simplă decontare a unei deplasări la o conferință dintr-un grant, este necesar, sunt necesare, de exemplu, 5 semnături, bineînțeles, asta înseamnă că este dramatic de timp, timp care, până la urmă, plătit din banii statului, având în vedere că acel cercetător, în loc să vadă de cercetare, se dedică cu birocrație. Un alt exemplu este faptul că licitațiile pentru achiziții vor durează foarte mult timp, durează luni de zile, ceea ce împiedică resursele a activității de cercetare, dar paradoxal este lucrul economic. Mulți mă rog, unii dintre cei care au răspuns la acest chestionar au arătat că în urma licitațiilor a ajuns să cumpere un anumit produs sau reactiv cu prețuri de până la 3 ori mai mari decât cele din catalogul producătorului. Ceea ce este total neproductiv și total neeconomic. Ca listă, ca exemple ale lipsei unei strategii coerente, aș putea da doar câteva acte normative emise în ultima vreme. De exemplu, proiectul de metodologie de evaluare a unităților de cercetare, care este actualmente făcut de date publice și în anumite locuri în următoarele zile, și în care, din nou, în loc să se încurajeze producția de cunoaștere și de tehnologii, se încurajează din nou producția de manufactură, de exemplu, se acordau un număr semnificativ de puncte ca evaluarea activității de cercetare, înregistrării de soft-diuri sau casete la oficiul 1 de vedete de autor. Ceea ce se putem ridică, deoarece pot fi rezultate tipici pe care sunt cumulatoare sau astfel de lucruri, pentru că reducerea la ore este un lucru pe care nu este. Există o strategie a cercetării pentru viitorii 5 ani, care este în lucru, un proiect mandat de Ministerul Educației și Cercetării, care sperăm că va dezvolta o strategie coerentă. Din păcate, nimic nu este încă public ca rezultat al acestui proiect, deși alte rezultate ale chestionarului pe care l-am făcut sunt 56% din cercetători gradul de corectitudine al competițiilor de finanțare a proiectului de cercetare prin grantul guvernamental este de 100%. 84% din cercetători cred că nu este bine să se facă promovări sau justificarea activității finanțate prin grantul pe baza articolelor din reviste publicate, articolelor din reviste românești. 65% din cercetători cred că crește corectitudinea competițiilor dacă evaluatorul ar fi preponderent străin. Și numai 34% din cercetători sunt administrate instituțiilor din sprijină în activitate de cercetare. Din ce restul spun că fie administrația din ajută, fie chiar că administrația din piedică soluționează în această structură în mod normal din care de cercetare. Bineînțeles, atunci când există anumite probleme, trebuie să ne gândim și la soluții. Bineînțeles, aceste soluții, în mod normal, trebuie să vină din partea persoanelor cu punctul de decizie care conduc Ministerul Educației și Cercetării, Autoritatea Națională de Cercetare Științifică, Academia Română și mai departe. Dar, după cum au arătat ultimii 16 ani, lucrurile nu se schimbă de la sine și de aceea este important și noi, ca fiind cercetători, să acționăm, ca nivel central sau la nivelul instituțiilor în care lucrăm, pentru a rezolva aceste probleme, pentru a îmbunătăți situația și cadrul general în care lucrăm. Deci aceasta este foarte important să ne asociem. Dacă cineva privește de multă problemă, vrea să o rezolve de unul singur, evident, având resurse limitate, foarte de multe ori acțiunea lui nu va fi eficientă. Dacă există, să zicem, 50 de oameni care fiecare pune pentru rezolvarea aceste probleme 1 pe 50 din timpul pe care l-am necesitat această rezolvare aceste probleme, este evident că este mult mai suportabil atât pentru aceste persoane și că acțiunea va avea mai multe șanse de succes. Este foarte important ca atunci când reclamăm anumite probleme sau un demers constructiv, în sensul ca nu numai să fim critici, și să prezentăm problema așa cum este, în mod obiectiv, și să venim și cu propuneri de soluție. Pentru că, în acest caz, acele persoane cu funcții de decizie pe care depinde, mă rog, rezolvarea problemei sau îndrumătarea unor schimbări, nu vor deveni defensivi, ci pur și simplu vor avea o soluție la îndemână pe care o vor putea aplica și le va fi și mai ușor decât dacă ar trebui ei înși să caute astfel de soluții. Este de asemenea foarte important să eliminăm frica de repercusiuni pe care, să zicem, mentalitatea comunistă ne-a dus-o uneori. Cred că este dreptul fiecare dintre noi să se adreseze în mod democratic persoanelor cu funcții de decizie pentru a le semnala probleme și a le ajuta să le rezolve. Și în cadrul acestui proiect am făcut un tip de acțiune prin care arată modalități de acțiune prin care acest sector pot să-și apere drepturile. Găsiți pe site-ul nostru la adresa afișată, am încercat să și vizez sau arăt în format tipărit. Și, după cum întâlnesc în acest video, zici că o serie de legi care sunt niște puncte foarte importante pentru ca noi să putem apăra drepturile și să rezolvăm probleme în sistemul cercetării, care sunt legea privind liberul acces de informații de interes public, care arată că orice persoană poate să ceară informații de interes public instituțiilor publice, autorităților publice, iar aceste autorități sunt obligate să răspundă în anumit termen. Există legea privind transparența decizională, care arată că persoanele vizate și asociațiile au dreptul să participe la dezbaterea proiectelor de acte normative înainte ca aceste acte normative să fie adoptate, ceea și utilizarea drepturilor oferite de această lege și respectarea lor respectarea prevederilor acestei legi de autoritățile publice aduce la rezolvarea multor probleme care apar atunci când ne aflăm în fața faptului întâlnit, atunci când există un act normativ, o lege, un ordin de ministru care prevede un lucru uneori aberante și pe care, odată adoptate, greu le mai putem schimba. Mai există niște legi care stabilesc condițiile prin care orice cetățean poate depune petiții, autoritățile publice și instituțiile publice și care arată că aceste instituții sunt obligate să răspundă tuturor petițiilor în termen de 30 zile. Este o lege care garantează protecția personală din instituții publice care se numează la încălcări de lege. Ca exemplu în care asociația, ale modului în care asociația noastră a favorizat aceste legi, la exemplu, publicarea de informații despre proiectele finanțate în programul Infosoc din cadrul PNCPI. Acest program era condus de Institutul Național de Cercetare Informatică, care nu a fi putut, prin prisma subiectului său de activitate, să spună că nu are, de exemplu, în mijloace tehnice pentru a publica pe un site web informații despre proiectele finanțate. Totuși, ei nu au făcut-o. Noi am cerut întâlnirile de informații publice cu care acestor informații. Ei inițial nu au dat cu cereri, ulterior am transmis situația în presă, după ce a apărut în presă, ei au publicat pe site-ul pe site-ul lor să aibă o parte din informațiile cerute. De asemenea, am mai cerut publicarea de informații despre proiectele finanțate prin programul CEX. ANCS a afișat aceste informații pentru proiectele finanțate în 2005, Deci, acum de sus să vedem, inclusiv, sunt informații despre etica, instituțiile partenere ale proiectelor, sumele cu care au fost finanțate proiectele, informații care nu am mai trebuit să fie transparente, dar care nu erau. De asemenea, recent, am mai cerut publicarea acestui proiect de metodologie privind evaluarea unităților de cercetare, care, după părerea noastră, este un proiect de normativ foarte important, având în vedere că evaluarea este considerată o problemă cea mai importantă în sistemul cercetării. Deci, în urma celui nostru de ANCSE a publicat acest proiect, pe care găsiți în prezent pe site-ul www.ancse.ro, în opțiunea de proiecte de date normative. Și tot la cererea noastră, în temelul legii constituționale, decizionale, ANCSE a inițiat, a organizat o dezbatere publică care a avut loc chiar azi la ora 13 la București, pentru ca toți cercetătorii interesați să-și poată spune punctul de vedere privind acestui an normativ foarte important și nu numai acele instituții sau, mă rog, grupuri cu care ANCSE a dialogat, ales în dialogul. Da, doamna din câte mi-a spus doamna că nu care m-a dus pe locul, dar cred că este totuși un pas important pentru a trage atenția necesar că evaluarea este o problemă importantă și este important ca puterile stabilite prin acest act normativ să fie obiective și conforme unor practici internaționale. Și vă invit pe toți dumneavoastră care sunt interesați de această problemă să citiți proiectul de afirmativ și dacă credeți că nu este foarte obiectiv să fie că nu se și să vă spunați părerea în legătură cu dumneavoastră. Ca un alt exemplu de acțiune a societății civile, este publicarea de actul de adere ale conducerii universităților, care erau prevăzute de lege, dar care știți că este legea funcționarului și demnului public și a încercat o altă lege pe care n-a comisit-o aici. Mi-a dat că este gând, dar e revoltător că dumneavoastră promovați încălcarea legii. Legea funcționarului din statul public, dacă o aplicați în școli, înseamnă că răspund prezent în fața tuturor tuturor locale. Ori în Constituție, autonomia universitară e garantată. Iar da. Legea pe care n-ați amintit-o este legea protecției datelor cu caracter personal și libera circulației acestora. Nu mai e în Franța, profesor, Dar faptul că nu am înțeles legea este o amnezie de neapărat. Ceea ce știu este că în lista instituțiilor publice care sunt făcute legea respectivă care este realizată. Știți ce vreți dumneavoastră? Există codul CAIE. Între cei din București care sunt, așa cum sunt dumneavoastră, o diferență de clasă. De văzut este în grupul ăla, imaginea comunității academice să fie este cu totul deformată. Aveți o pătrățică foarte faină pe care vă rugați. Aici vă pierdeți în lucruri unde nu aveți cuștiu. Mă rog, sunteți în acest aspect? Nu, e foarte important. Ca modalități de asociere, evident, vă invit să vă scrieți în asociația noastră, asociația ta asta și de fiind pe site-ul nostru modalitatea de inițiere. De asemenea, vă invit să vă scrieți în forum academic român care are grup de persoane foarte bine reprezentate în Iași și domnul Gordu îl va demonta cu siguranță în prima dânsului. De asemenea, vă invit să mă înscrieți în SIGMACSI România, Societatea pentru Cercetare Științifică, care este o filială națională a societății, pentru cercetare științifică care funcționează la nivel internațional și special în SUA și care este o cetate promovată de o mare științifică, are o istorie de câteva sute de ani și are de asemenea aceste MBA, mă rog, au avut câteva sute de persoane cu care au laureat acordul Nobel. De asemenea, pentru rezolvarea problemelor specifice instituțiilor care lucrat, care sunt în general probleme de ordin birocratic, se pot înființa asociații locale sau asociații ale cercetătorilor în cadrul unei instituții care s-au ocupat de probleme, s-au putut ocupa de probleme, cum ar fi documentarea proceselor birocratice. Astfel, oricum am spus, există situațiile astea în care sunt necesare cinci măsuri pentru o simplă decontare a unei deplasări care au rămas de timp și aceste situații care se poate datora pentru faptul că persoane cu funcții de decizie nu știu cât de mult timp ia o astfel de operație. Nici una voastră nu știți, fiindcă achizițiile se fac cu 38 de semnături, nu cu 38 și vi le demonstrăm pe două cazuri. Da. Și ca tot la rezolvarea problema asta, eu aș sugera introducerea unui sistem bazat pe semnătura electronică pentru ca aceste semnături care, să zicem, probabil sunt necesare din punct de vedere legal, datorită legislației existente, să poată fi obținut mai ușor, într-un proces mai simplu pentru cel care are nevoie de aceste semnături. Câte acțiuni pe termen scurt în care vă sugerez să vă implicați, noi vom lansa pe teatrul nostru petiție online care vom cere rezolvarea problemelor care, în funcționale, au apărut ca fiind cele mai importante în sistemul de cercetări românești, din acest problema evaluării, care s-ar putea rezolva prin eliminarea acestor criterii de valoare cercetării specific de pur local și a evaluării criteriilor cu relevanță internațională cu criteriul cum ar fi publicația românești, introducerea evaluatorilor străini pentru evaluarea proiectelor de cercetare în vederea finanțării lor, producerea convocației. De asemenea, voi zic, după cum am spus, să vă invitați în discutarea acestui proiect de evaluare, de metodologie de evaluare a Universului de Cercetare, actualmente, mă rog, în discuție cu discuția și care va fi favorabil în următoarele zile. Și vă invit să fiți atenți atunci când va apare proiectul de informatic care cu asta cu structura viitorului Plan Național de Cercetare și Votare, care va stabili modul în care vor fi organizate toate programele de finanțare a cercetării pe viitorii 5 ani, deci lucru care o afecta direct în următorii ani și în cazul în care, de exemplu, acest proiect are anumite probleme, este bine ca ele să fie observate de dumneavoastră și discutate și soluții pentru aceste probleme să fie înaintate necese, înainte adoptării proiectului, pentru că data adoptat proiectul, ca să intrăm, noi vom rezolvi de acele probleme. Și, în general, vă invit să vizitați site-ul nostru, www.adasta.ro, pe care găsiți instituite de resurse, cum ar fi catalogul cercetării din România, totul universităților în care universitatea în care ne aflăm are problema cu a ocupă formală în primul loc. În cursul cercetătorilor din România, o revistă în care am încercat să publicăm anumite studii despre situația cercetării din România și alte. Și vă cer să vă mulțumesc pentru atenție și dau cuvântul celorlalți, cred că domnului Iuliu Popa, doresc să vă amintesc.